एकदम बराबर जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को परमार्थिक ज्ञान प्रदान किए थे और एकदम बराबर जैसे अर्जुन वो परमार्थिक ज्ञान ग्रहण किए थे। तो भगवद गीता यथारूप हम समझते कि भगवान कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप में कर्म ज्ञान योग भक्ति ये चार पंथों के बारे में चर्चा थी, परंतु स्पष्ट सिद्धांत है कि भक्ति सर्वोत्तम है। भक्त्यामामिजानाती यहाँ भगवद गीता का अंत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि केवल भक्ति के द्वारा मुझको प्राप्त होते हैं और विशेषकर इस श्लोक जो लगभग एक ही श्लोक नवमाध्याय का अंत में एक ही श्लोक और यहाँ पर भी भगवद गीता का अंत में भगवान कृष्ण इस श्लोक दोबारा कहते हैं। इसके पहले भगवान उन्होंने कहा सर्वगुह्यतमं भूया श्रीनुमय परमं वचः कि पहले वो सब कुछ जो गलत वो ज्ञान था, परंतु जो मैं अभी कहूंगा वो ही सर्वगुह्यतम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भी है। वो ज्ञान क्या है? वंदना भगवान भगवान कृष्ण का भक्त बनना चाहिए अर्थात कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। तो न्याय शास्त्र की विधि के अनुसार अंतिम उपदेश श्रेष्ठ है। उसके मतलब किसी भी विचार या वार्तालाप में अनेक वाद हो सकते हैं, अनेक प्रस्ताव हो सकते हैं, अंतिम विचार वो ही उत्तम है। तो इस भगवद गीता में उत्तम विचार ही है कि कृष्ण भक्ति करना चाहिए और इस प्रस्ताव या इस तथ्य या इस उपदेश के ऊपर इस कृष्ण भावना पर संस्थापित है इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। हिंदी या संस्कृत में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस शब्द जो कृष्ण भावनामृत हिंदी में इस शब्द तो वास्तव में अंग्रेजी में ऐसा कोई शब्द नहीं था। मैं और ऐसा लगता है तो सब पश्चिम देशों अंग्रेजी बोलने वाले लोग जो पहले ये शब्द सुना कृष्ण कॉन्शियसनेस तो कुछ विचित्र जैसे लग रहा था। ऐसे शब्द जो नहीं है कॉन्शियसनेस वो ही शब्द है, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस इसका क्या मतलब है? कॉन्शियसनेस का मतलब चेतना और कृष्ण कॉन्शियसनेस वो क्या है? ऐसा सोसाइटी कॉन्शियसनेस ऐसा बोल जाते हैं लेकिन असामान्य ही है ऐसे बोलना। श्रील प्रभुपाद अंग्रेजी में बहुत नया प्रयोग किया three modes of material nature. क्योंकि इंग्लिश में कोई शब्द नहीं प्रकृति के तीन गुण के लिए, इसलिए प्रभुपाद थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर ऐसे बोले। तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस शब्द श्री रूप गोस्वामी कृत एक महत्वपूर्ण श्लोक से उद्धृत है, कृष्ण भक्ति रस भावना यदि कथोपि लभ्यते, यदि कथोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकल जन्म कोटि सुकृताय न लभ्यते। रूप गोस्वामी इस श्लोक में ही कृष्ण भावनामृत के बारे में कहते हैं, और कृष्ण भावनामृत को थोड़ा लंबा शब्द है, पूरा शब्द है कृष्ण भक्ति रस भावित मति, और लंबा भी है। तो संक्षेप में अंग्रेजी में श्रील प्रभुपाद अनुवाद किया, कृष्ण कॉन्शियसनेस और कृष्ण भक्ति रस भावित मति और रूप गोस्वामी का शब्द है। इसका अर्थ है मति ही अर्थात मन, मानसिक वृत्ति, कृष्ण भक्ति रस भावित होना चाहिए। तो मन में सदैव कुछ ना कुछ भावना आती है, तो कभी कभी हम गुस्सा होते हैं, कभी कभी हम हंसते हैं, कभी कभी हम सुखी है दुखी है, सदैव मन में अलग अलग भावना होती है। तो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद भाव रस और भक्ति के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में, कृष्ण भक्ति रस विशेषकर कृष्ण भक्ति रस के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ रचना की, जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु, और उसमें भाव रस भक्ति ये सभी विषयों की चर्चा है, विश्लेषण है। तो उसमें भावना के बारे में विश्लेषण है कि सभी शुद्ध भक्तों का विशेष स्थायी भाव होते हैं, और उसमें शांत रहती है, दास्य रहती है, सख्य रहती है, वात्सल्य रहती है, और श्रृंगार या मधुर रहती है। अर्थात भक्तों का मन में अलग अलग भावना आती है, तो कभी कभी भक्तों उनकी प्रेममयी सेवा में गुस्सा होते हैं, कभी कभी उल्लासित होते हैं, कभी कभी खेद करते हैं, अलग अलग भावना होती है चिन्मय अवस्था में भी, प्रेममय अवस्था में भी। परंतु हर एक भक्त की स्थायी भावना है, जैसे नंद महाराज और यशोदा माई, उनकी भावना है कि ये लाला कृष्ण हमारा गोपाल कन्हैया वो हमारा गोपाल है, हमारा शिशु ही है, तो नंद महाराज और यशोदा के यदि हम भगवत गीता ज्ञान कहेंगे कि काम ज्ञान योग भक्ति इत्यादि शायद भाई हा हा कहेंगे, लेकिन ठीक है आप बात करो और हमको कन्हैया को दूध पिलाना है, उनकी भक्ति भावना बहुत ही धनी है। तो स्थाई भाव ऐसे है और अलग अलग भावना होती है, तो इस प्रकार सभी भक्तों की भक्ति भावना एकदम निश्चित स्थिर होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। यही मन मना भव मत भक्त शब्द का अर्थ है, और ये मन मना भव मत भक्त सदैव मुझको चिंतन करो मेरे भक्त बनाओ, इसका अर्थ और विस्तृत रूप में रूप गोस्वामी का वचन में है, कृष्ण भक्ति रस भावित मति क्रियताम यदि कथोपि लभ्यते। रूप गोस्वामी बोलते हैं कि वो कृष्ण भक्ति रस, वो मति जिसमें हमारी मति हमारी रुचि कृष्ण भक्ति के लिए होती है, वो बहुत ही दुर्लभ है। कृष्ण भक्ति सब जीव का अधिकार और मूल स्वभाव है, परंतु इस भौतिक संसार में शुद्ध भक्ति प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि इस भौतिक संसार का हेतु है कृष्ण विस्मृति, और कृष्ण भक्ति का मूल है कृष्ण की स्मृति। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं मन मना सदैव मुझको चिंतन करो, हम सदैव एक या दूसरा चिंतन करते रहते हैं, और भगवान कृष्ण कहते हैं तो वो सब संसारिक चिंतन चढ़ के मुझको चिंतन, तो संसार में मायाग्रस्त मायाबद्ध जीवों के लिए ये सारा उपदेश बहुत ही कठिन है पालन करना, इसलिए और कठिन है एक परिप्रेक्ष्य में बहुत ही सरल, क्या कठिनाई भगवान कृष्ण का स्मरण करने, तो कुछ ना कुछ स्मरण होते हैं। यदि हम भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, हम अपनी पत्नी या स्वामी या पैसा कमाने की बात या वन भोजन या राष्ट्र के पास में भोजन करना ब्रिज भोजन ये सब बात का चिंतन करते, तो पूर्व काल में लोग वन भोजन करते थे ना, तो आज काल सिटी में राष्ट्र के राष्ट्र भोजन करते ब्रिज भोजन ऐसे करते, तो पार्टी जाना तमाशा देखना ये सब चिंतन मन में आते, तो भगवान कृष्ण का स्मरण करने में क्या कठिनाई, कुछ कठिनाई नहीं, लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य में बहुत ही कठिन है, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है और रुचि भी नहीं, इसलिए इस भौतिक संसार में कृष्ण भक्ति बहुत ही दुर्लभ। रूप गोस्वामी कहते हैं क्रियताम यदि कथोपि लभ्यते, जैसे तैसे हो अगर उपलब्ध है वो कृष्ण भक्ति खरीद लो तो उसका दाम क्या है, हमारा पास काफी पैसा है भक्ति खरीदने के लिए, तो बिल गेट्स के पास काफी पैसा है भक्ति खरीदने के लिए, तो क्या दाम है? तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकलम, मूल्य क्या है भक्ति खरीदने के लिए? लोल्यम अर्थात तीव्र इच्छा, लोल्यम क्या बोलते हैं हिंदी में, लालच, लालच, लालच, लालच तो जीवा के लिए, तो कृष्ण के लिए लोल्यम। जन्म कोटि सुकृतायण लभ्य थे, तो पुण्य कर्म करने से भक्ति नहीं मिलती, साधारण धर्म पालन करने से, अच्छे व्यक्ति होने से, शिष्ट व्यक्ति होने से भक्ति नहीं मिलती। इसलिए अगला श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधमान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो साधारण धर्म ही अच्छा है, हम नहीं बोलते तो पापी बन जाओ, साधारण धर्म पालन करना अच्छा है, परंतु साधारण धर्म पालन करने से भगवान कृष्ण की प्रेममयी भक्ति नहीं मिलते। वो प्रेममयी भक्ति मिलती है प्रगाढ़ तीव्र उत्साह से, जैसे तैसे हो मुझे भक्ति प्राप्त करना चाहिए। तो इस श्लोक के अनुसार श्रील प्रभुपाद इस श्लोक का मतलब कृष्ण भक्ति रस भावित मती ही, जो मनमना भगवत भक्त उत्तम उपदेश के अनुसार ही है। तो इस अनुसार इस उपदेश के ऊपर श्रील प्रभुपाद इस कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित किए थे। तो यही हमारे लक्ष्य है इस कृष्ण भक्ति संस्थ में, बहुत कुछ करना है, मंदिर बनाना है और पुस्तक वितरण वो भी करना है और भोग बनाना है, प्रसाद वितरण होते हैं, बहुत कार्य होते हैं। उस इस सभी कार्यों का मूल उद्देश्य है भाव भक्ति से, प्रेममयी भावना से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। तो कृष्ण सेवा अलग अलग भावना से हो सकती, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार थी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम पुरुष। तो लोग जो कृष्ण भक्ति करते हैं भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए या भौतिक कामनाएं की पूर्ति प्राप्त करने के लिए, और कोई है बहुत कम आज के जमाना में, लेकिन ऐसा है लोग जो मोक्ष प्राप्ति के लिए कृष्ण सेवा करते हैं, और सर्वोत्तम है भक्त जो जो शुरुआत से कृष्ण सेवा करते हैं केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और ऐसे भक्तों का मन में ये कृष्ण भक्ति रस भावना मति होती है। शुद्ध भक्तों सदैव भक्ति रस आस्वादन करते हैं। उनका मन में इस प्रकार का चिंतन आते है तो कितने सुंदर है हमारा श्याम सुंदर, तो कल भी हम ऐसे श्रृंगार करेंगे। और अभी मौसम है जिसमें वो एक प्रकार का फूल उपलब्ध है जो कृष्ण के बहुत प्रिय है, तो मैं विशेषकर ऐसे फूल का संग्रह करके हमारे श्याम सुंदर के लिए एक सुंदर माला बनूंगा और उनकी राधा जी के हाथ में अर्पण करूंगा और राधा रानी श्याम सुंदर को देंगे। तो ऐसे ही ऐसे चिंतन में शुद्ध भक्तों सदैव कृष्ण प्रेम रस में निमग्न रहते हैं। और श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं तो कैसे भगवान कृष्ण विविध लीलाओं संपादन करके उनके भक्तों को प्रेमानंद प्रदान करते हैं। तो कैसे भगवान कृष्ण यशोदामाई, और भगवान कृष्ण तो भगवान होने के भी यम ब्रह्मा वरदेन्द्र रुद्र भरत स्तुंगंती दिव्याईष्ट राय सब महान महान देवताओं श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। और यशोदामाई इतना महती है कि वो कृष्ण जो असंख्य देवताओं मुनि ऋषि गण के द्वारा पूजित और वंदित होते हैं, वो कृष्ण एक असहाय शिशु जैसे यशोदामाई का स्तन से दूध पीते हैं। तो ऐसे श्रीमद् भागवत में, विशेषकर श्रीमद् भागवत में और अन्य भक्ति ग्रंथों में भगवान कृष्ण के नाम गुण रूप लीला का वर्णन होते हैं। और इस प्रकार की भावना से भावित होना इस कृष्ण भक्ति संस्थ का उद्देश्य है। शोध व्याधि राजेन्द्र नृणाम संधि सहस्रश अपश्यतम आत्मतत्व गृहेशु गृह मेधिना। तो जो कृष्ण भक्ति रस में तन्मय है वे सदैव कृष्ण का चिंतन करते हैं और कृष्ण का सेवन करते हैं। और अन्य प्रकार के व्यक्ति हैं संसारी लोग जो गृह मेधी भक्त है, उनका चिंतन सदैव गृह व्रत चिंतन। तो गृह क्या है? गृह सब संसारी जीवों के लिए गृह सब सबके व्यक्तिगत गृह निजस्व गृह उनका व्यक्तिगत स्थान है भौतिक इंद्रिय सुख भोग करने के लिए। इसलिए सब गृह में उनके गृह पर बहुत आसक्त रहते हैं। वे गृहमेदी बहुत है, और गृहमेदी जन के लिए बहुत विषय पर चिंतन होते हैं, बहुत बहुत, और सांसारिक समाचार सुनने के लिए वे सदैव उत्साही रहते हैं। टीवी पर हमेशा लेटेस्ट न्यूज आते हैं, क्या न्यूज है, क्या समाचार, हॉट न्यूज क्या है, मैच क्या स्कोर है। लेकिन ऐसा लोग अपश्यतम आत्म तत्व, आत्म तत्व मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, तो इस विषय जो वास्तव में मानव जीवन का एक ही विषय होना चाहिए, तो उसमें कुछ भी रुचि नहीं है, अभाग्य। गृह में दी जनों, तो जो भक्ति में आए हैं, जो भाग्यवान ही है, भ्रमण भ्रमित करो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी, जो सब लोग भक्ति में नहीं आते, जो भाग्यवान ही है, गुरु और कृष्ण की कृपा से हृदय में भक्ति लता भी ग्रहण करते हैं, तो जिनका हृदय में वो भक्ति बीज डालना है गुरु और कृष्ण की कृपा से, उनका कर्तव्य है वो भक्ति बीज को जाल डालना चाहिए। वो जाल क्या है, श्रवण कीर्तन कृष्ण के बारे में, सबका हृदय में कृष्ण भक्ति ही है, परंतु हमारी स्वभाव की भक्ति अभी आच्छादित हो गया संसारिक चिंतन, तो भगवान कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, जो भाग्यवान है, इतना भाग्यवान है कि भक्ति भावना कम से कम बीज रूप में मिले। उनका कर्तव्य है वो अति दुर्लभ और अमूल्य भक्ति बीज को आध्यात्मिक श्रवण कीर्तन जाल देना, जिससे बीज से भक्ति लता उद्भूत होगी, और वो भक्ति लता जो धीरे धीरे पुष्ट होते हैं और ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो लता तो ऊपर नहीं जाते यदि कुछ आश्रय नहीं है, तो वो आश्रय है गुरु और कृष्ण की कृपा, और परिपक्व अवस्था में वो लता एकदम गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाती है, और वहां पर भगवान कृष्ण की चरण में आश्रय लेते हैं और फुल फल देते हैं, और वो फुल फल क्या है, कृष्ण प्रेम। तो यही हमारा लक्ष्य है, कृष्ण भक्ति, इसलिए हम आए हैं। महान महान कृपा का फल ये दुर्लभ कृष्ण भक्ति हमें प्राप्त किया है, तो वो कृष्ण भक्ति जो हृदय में है उसका पोषण होना चाहिए, तो सदैव भगवद्गीता, भगवद्गीता मौलिक शास्त्र है, उसमें भक्ति तत्व की विधि है। तो भगवद्गीता श्रीमद् भागवत भक्ति रसामृत सिंधु, तो ये सभी पुस्तकें का अध्ययन करना चाहिए और निर्धारित प्रवचनों में ये सभी कथा चर्चित होना चाहिए और इस प्रकार हमारी चेतना धीरे धीरे कृष्णमयी बन जाएगी और यही जीवन की संस्कृति है। तो कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और बहुत प्रकार के चिंतन है, परंतु कृष्ण कथा, कृष्ण स्मरण, कृष्ण चिंतन, ये सब उनके लिए हमारी रुचि बढ़ना चाहिए। तो उसके अलावा कृष्ण भक्ति प्रचार भी करना चाहिए। हम सबके पास जाकर प्रेम कथा नहीं करते, क्योंकि यदि हम आम लोग के पास जाकर प्रेम बोलते हैं और वे क्या समझते, प्रेम का मतलब प्रेम मुझे मालूम है प्रेम क्या है, मेरी बीवी है उससे प्रेम होते होते हैं, वही प्रेम है, मैं मेरे हम दो हमारे दो है, तो ऐसे तीनों बीवी बेटर और बेटी ये तीनों को प्रेम करता हूं, कृष्ण प्रेम कृष्ण कौन है, तो उनका विश्वास नहीं है कृष्ण में, तो कैसे कृष्ण प्रेम करेंगे। इसलिए प्रचार क्षेत्र में आध्यात्मिक ज्ञान परिवेशित होना चाहिए एकदम शुरुआत, और वास्तव में अधिकांश जन प्रस्तुत नहीं है कृष्ण कथा सुनने के लिए। इसलिए हम विशेष का प्रयास करते हैं सबके घर में भगवद गीता यथारूप रखना, जिससे वे जब उनकी मति प्रस्तुत होगी भगवद गीता पढ़ने के लिए, तो उनका घर में भगवद गीता यथारूप उपस्थित हो। और हम सबको बुलाते हैं, आओ मंदिर आओ, दर्शन करो, प्रसाद लो, और इस प्रकार धीरे धीरे लोग प्रस्तुत हो सकते हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए। भक्ति में पहली अवस्था है श्रवण दशा, जब तक कोई प्रस्तुत नहीं है कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए तब तक उनकी भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती। तो जितने भी हम मेहनत करते हैं कृष्ण सेवा में, यदि हम श्रवण नहीं करते हैं तो हमारी कृष्ण चेतना नहीं होती। कृष्ण कौन है, कैसे हम कृष्ण को भगवान मानते हैं, और कृष्ण भगवान ही है, इस बात हम स्थापन करना चाहते हैं समाज में। उसके पहले आत्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, ये सब स्थापन करना चाहिए। तो कृष्ण ही भगवान है और शुद्ध भक्तों के लिए कृष्ण भगवान ही है, और केवल भगवान जैसे लोग मानते भगवान महान ही है, तो महान ही है हमारे कृष्ण, भाव से बने भक्तों भगवान को उनके दयालु ठाकुर जैसे मानते, ये भगवान मेरा दोस्त है साक्य रस में, या मेरा बेटा है नंद यशोदा वात्सल्य राति में, कन्हैया को उनके बेटा जैसे मानते, और श्रृंगार मधुर रति में राजगोपियां द्वारका रानियों भगवान कृष्णा उनके प्रेमिक जैसे मानती है। तो ये उच्च कक्ष भक्ति हमारा लक्ष्य है। ब्रजवासियों के पदांक का अनुसरण कर तो यही उत्तम भक्ति है, वो हमारा अंतरिक विषय है। हम सबको नहीं कहते हृदय में क्या है, आपना भजन कथा न हक कही वो जता था। नरोत्तम दास ठाकुर का एक महत्वपूर्ण उपदेश कि हम कैसे भजन करते हैं, तो ये सब हृदय की स्थिति जो सबको नहीं बताना है, और विशेषकर ऐसे गर्व से या दम्भ से नहीं कहना चाहिए, मैं बहुत ज्यादा माला करता हूँ, हर एकादशी का उपवास करता हूँ, चार मास पालन करता हूँ, तो ऐसे नहीं, वही भक्ति नहीं। जो हम करते हैं वो भक्त और भगवान के बीच में एक विषय है, और दूसरी बात है कि मैं भक्ति करता हूँ तो ऐसे वो विचार ठीक नहीं है। विचार होना चाहिए कि मैं क्षुद्र प्रयास करता हूँ, और यदि कुछ भी करता हूँ वो केवल गुरु और भगवान की कृपा से। ये दायन्य भाव भक्ति से अभिन्न ही है। तो ये सब भक्ति चर्चा बहुत विशाल है। भक्ति रस समृद्ध सिंधु में कृष्ण भक्ति रस, कृष्ण भक्ति रस समृद्ध और कृष्ण भक्ति रस भावित मति, ये सबों का वर्णन किए थे श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, और उसमें विस्तृत तात्पर्य है ये मनमना भव मद भक्त श्लोक। तो यदि किसी की इच्छा है इस मनमना भव मद भक्त श्लोक का पूर्ण अर्थ समझने के लिए, तो आपको भक्ति र समृद्ध सिंधु पढ़ना चाहिए। और आज जो मैं बोला था कृष्ण भक्ति रस भावना माति ही के बारे में, अभी समाप्त करता हूँ, और अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा सा पूछिए इसके बारे में। ये श्लोक का याद करना चाहिए, मन मना भव मद भक्त, ये श्लोक तो सबका, जिनकी विशेष रुचि है श्लोक कंठस्थ करने में उनके लिए एक महत्वपूर्ण श्लोक ही है। कृष्ण भक्ति रस भावित मति ही, बोलो मालूम है आपका कुछ श्लोक याद किया है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक ही है, कम से कम 18,000 है श्रीमद् भागवत में। कलयुग का एक लक्षण है स्मृति शक्ति कम होती है, तो कम से कम कुछ श्लोकों का याद करना चाहिए। और अगर स्मृति शक्ति बहुत ही कम होती है तो कम से कम एक श्लोक का याद करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। किसी का प्रश्न? अर्थ सोना का भाव क्या है? वो दूसरा, वो भाव शब्द का दूसरा अर्थ है। सोने का भाव क्या है? चन्ने का भाव क्या है? चावल का भाव क्या है? तो भाव कृष्ण के लिए होना चाहिए। और ये सब संसारिक चर्चा में अगर रुचि हो तो कृष्ण के लिए रुचि नहीं है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। इस ओर के भक्ति विकास स्वामी महाराज की जय।